All I wanna do is satisfy. If it ain't good enough, well, you know I'll try. Słuchałem niedawno tej płyty Curtisa Mayfielda i pomyślałem sobie, że to znakomity temat na nocne spotkanie w takiej audycji jak Czarna Noc. Dobry wieczór Państwu, mówią Ewa Redel i Hirek Wrona. Dziś temat, który co jakiś czas powraca w moich nocnych spotkaniach z Państwem, czyli funk. To właśnie ten groove funkowy spowodował, że warto przypomnieć kilka utworów, kilkanaście, w dzisiejszej audycji, o których troszkę zapomnieliśmy, a które naprawdę cudownie brzmią, zwłaszcza o tej porze nocy. Tramp! All right, baby, you can call me that. My papa was. Cause I never done working. Till night, and the money didn't seem to ever come out right. No, no, Papa was a tramp, but he was a lover too. So

Dwukrotnie wystąpił Joe Tex, Teksańczyk z krwi i kości, tam się urodził i tam opuścił nasz ziemski padł w wieku zaledwie 49 lat. Ciekawostką jest to, że w latach 50. najpierw przyjaźnił się z Jamesem Brownem, później rywalizowali o kobietę, a później, i to jest chyba najciekawsze, byli antagonistami do tego stopnia, że patrząc z punktu widzenia historii rapu i współczesnych pojedynków, był to taki pierwszy diss Jamesa Browna na Joe Texa i Joe Texa na Jamesa Browna. Czyli krótko mówiąc, panowie wyzywali się w swoich piosenkach w sposób jeszcze wtedy nad wyraz kulturalny w porównaniu do tego, co robią dzisiejsi raperzy. Joe Tex dwukrotnie wystąpił w audycji Czarna Noc. The same old thing. The same old thing. album z 1970 roku, Stratin i zespół The Meters. Zespół pochodzący z Nowego Orleanu w stanie Louisiana oczywiście. Oryginalni członkowie to Art Newell Neville, George Porter Jr., Leo Nocentelli i Zigabu Modeliste. Fantastyczny bębniarz. Jak on cudownie grał na tych bębnach, to słyszeli Państwo sami. The Meters i Funk z 1970 roku. Without the other, we got to keep the world alive. Dorsey, kolejna legenda muzyki funkowej i soulowej z Nowego Orleanu. Właściwie to prawie wszystko łączyło go z zespołem The Meters, bo i funk, i soul, i Nowy Orlean, i ten niesamowity groove. No i nawet data wydania pierwszego nagrania, które pojawiło się w tej parce Lee Dorseya. Who's Gonna Help Brothers Help Footer to nagranie z 70 roku, natomiast drugie nagranie Night People to tytułowy utwór z albumu z 78. Lee Dorsey. Yeah. Modified dead or still a day. Państwo uznali, że to nagranie bardziej, a poprzednie nieco mniej wywiera na sobie piętno czyjeś, to tak, nie pomylili się Państwo. Jeszcze do tego ten głos być może skądś Państwo znają. Proszę uprzejmie. Mavis Staples, znana z Staples Singers, która ze swoim najpierw tatą, później siostrami i bratem założyły jedną z najsłynniejszych soulowo-rytm-bluesowych grup lat 60. Później zaczęła nagrywać płyty jako solistka i w 77 roku ukazał się album zatytułowany tak jak to ostatnie nagranie, czyli Chocolate City. Album ten w całości wyprodukował i piosenki skomponował na niego Curtis Mayfield. Tak, to nie pomyłka. Curtis Mayfield produkował nagrania nie tylko dla Mavis Staples, ale na przykład również dla Aretha Franklin. I to właśnie jego piętno zostało wywarte na tym krążku, który ukazał się 40 lat temu. Mavis Staples. Y'all help me out. The words go like this. Bop, do the boogie, boogie, do the bop, bop, do the boogie, bop, bop. Bop, bop, do the boogie, boogie, do the bop, bop, do the boogie, bop, bop. Say it with me, y'all. Bop, bop, to the boogie, boogie, to the bop, bop, to the boogie. ain't got to fare. I like to make the disco, but I haven't got a thing to wear. I'm gonna get my stereo and call up everyone. Come on over to my house and let's have some fun. Gonna have a house party. Rudy Copeland to wokalista, który wystąpił na tym albumie. Wcale nie Fred Wesley, znakomity muzyk, członek słynnej ekipy Jamesa Browna, JB's Horns. A to jest album sygnowany właśnie przez Freda Wesleya z 93 roku. Trudno nie rozpoznać tytułu, bo to w drugim nagraniu tytułowe nagranie, czyli House Party. 1993 rok, Fred Wesley. I need a bottle of scotch and all the love I've got. I need a Cupid's arrow to shoot straight and narrow. I need a chicken's feather to pull us back together. I need a turtle's egg just to make her beg. Then I got to get you. I got to get you. Thank you. Wczoraj nocy wystąpił zespół Maceo and All the King's Men. Maceo Parker to ciekawa historia, muzyka absolutnie totalnego, który potrafi grać z każdym, właściwie można powiedzieć każdy styl muzyczny. Przez kilkanaście nawet lat grywał sobie z Prince'em, od wielu lat wydaje solowe płyty, ale jego przyjście do zespołu Jamesa Browna wcale nie było takie ad hoc proste. Otóż James Brown postanowił zaangażować najpierw jego brata perkusistę, Melvina. Ale Melvin powiedział, że okej, dołączę do twojej grupy, to się działo jeszcze w latach 60. Jak zaangażujesz mojego brata saksofonistę Maceo? Maceo grał na saksofonie tenorowym. James Brown nie potrzebował saksofonisty tenorowego, tylko barytonowego, ale jednak zaryzykował, bo zależało mu bardzo na Melvinie. No i tak oto Maceo trafił do zespołu Jamesa Browna, występował tam właśnie do 70 roku. Później wraz z kilkoma muzykami opuścili zespół Jamesa Browna, który, mówiłem Państwu o tym wielokrotnie, był bardzo apodyktyczny i w ogóle był tyranem, jeśli chodzi o bandlidera. Założył zespół właśnie Maceo and All the King's Men. Ale później wracał jeszcze dwukrotnie do zespołu Jamesa Browna, także ta historia ma swój znakomity happy end. Natomiast w grupie Maceo and All the King's Men pojawiło się dwóch muzyków, którzy później występowali w tej oto supergrupie. Dance our way out of our constriction. Call the beat freaking up and down the hang up alleyway. With the groove I only got, we shall all be moved. Ready or not, here we come. Getting down. To dance my way out of my constriction.